Працягваем знаёмін з кнігай Леаніда Дранько-Масюка «Паэтаграфічны раман». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Маўчанне адзенне душы. Ты ведаў пра гэта, мой дружа, аднак жа не здолеў, не здужаў стаяць пры маўклівым крыжы і нібы засохлую ружу. Ты скінуў маўчанне з душы. Што будзе далей, пакажы. Якое цябе частаванне чакае ў халодным тумані на мілай калгаснай мяжы? І хлеб, і віно, і адхланне, ці камень у крэўскай дзяжы? Што ведаеш? Не, не кажы. Я сам усё ведаю гэта. Дзіцячая доля паэта, як стох патанае ў імжы, а часам усім белым светам зазяе на фінскім нажы. На Беларусі зоркі слёзы Бога. Яны цякуць у кожную душу. Ніколі ў гэтых зорах і нічога я не прасіў, а сёння папрашу. Народжаны паэзіяй начною і створаныя музыкай начной. Жывіце, зоркі, ярка надо мною, да раніцы жывіце надо мной. І вечнасці надзейныя манеты вы не шкадуйце творцам на зямлі, каб гэтымі манетамі паэты сваё трыванне аплаціць маглі. Каб здолелі свае прамовіць оды, настроіць ліры на высокі лад ту гонар той нябеснае свабоды, якою поўны слёзны ваш пагляд. І каб выгнанніку было не горка, і каб яму сярод чужынных зор адна свая заўжды свяціла зорка і клікала сюды, дзе родны двор. Хаваючыся ў ранішняй магіле, вы абяцайце кожнаму і ўсім, што вечарамі зноў на небасхіле раскінеце бясконцы свой кілім. Калі надумаеш, захочаш, не лезь адразу ж у пятлю. Зірні сабе самому ў вочы, скажы сабе: «Цябе люблю». Калі такое не паможа, то на падлозе паляжы, і холад вытаптаных дошак палёгку дасць тваёй душы. Калі не дасць, не ярся вельмі, цыбулю з бульбаю паеш, пасля відзёлкай на патэльні вяселенькі надрапай верш. Хочаш, браці, мякка спаць і смактаць каньяку, дык умей тады лізаць у начальства сраку. І хоць пакінуты задуся, і хоць бядоты цераз край, ні там, ні тут, на Беларусі, сабе вяроку не шукай.